La dicha es un castillo con un puente de cristal. Camina suavemente si lo quieres alcanzar. Acércame tus labios sin odio ni rencor. Desecha tus temores y entrégate al amor. Tu íntimo secreto a nadie le confíes. Que el mundo siempre ríe y es muy calumniador. La dicha es un castillo con un puente de cristal. De mí que lo cruzamos dos o tres suelen llegar. Ven, mira qué hermosa está la luna. Ven, reclínate en mi corazón. Ríe, que nuestro enojo pasará y un beso calmará mi desesperación. Ven, sé que tus ojos están tristes, remordimientos en tu voz. Y si me dejas morir, comenzarás a sufrir. Cuando la seda de tu pañuelo me diga adiós. La dicha es un castillo con un puente de cristal. Por él va mi cariño, acompáñalo a Bandoneon programından hepinize iyi öğlenler. Didem ben. Merhaba, ben Kaya. Bu hafta programımızda Enrique Rodriguez'i ağırlıyoruz. Tu Intimo Secreto dinledik, evet, ilk olarak. Armando Moreno'nun sesinden, 1945 kayıtlarından kendisi. Evet, bandoneonist, orkestra şefi Enrique Rodriguez var bu hafta programımızda. Kendisi de ritmik olarak Edgardo Donato ve Juan D'Arienzo ile beraber anılan isimlerden bir tanesi. O yolu izliyor. Onların takipçilerinden, onlar tarafından çalınan geleneksel ritmin takipçilerinden olarak görülüyor. Bu eleştirmenler tarafından dönem dönem çok da eleştirilmiş, fakat dansçılar tarafından da çok sevilen bir orkestra. Zaten program içinde dinleyicilerimiz görecekler. 1901-1971 yılları arasında yaşamış Enrique Rodriguez. Ve çok garip bir şey var. Bazı kaynaklarda La Plata'da doğduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda da Buenos Aires'te doğduğu söyleniyor böyle. Çok da belli değil. Müziğe yine çok küçük yaşlarda başlıyor. Bütün orkestra şefleri. Aynen, ve o dönemin müzisyenleri, bütün müzisyenleri gibi. Ve o dönemin hemen hemen bütün müzisyenleri gibi yine kendi mahallesindeki tiyatrolarda sessiz filmlere arka plan müzikleri yaparak başlıyor kendisi de müzik hayatına. Derken istersen çok uzatmadan biz müzik dinleyelim biraz. Yine Armando Moreno'nun sesinden, ki program içinde göreceksiniz. Armando Moreno çalıştığı en köklü solistlerden biri kendisini. Uzun zaman beraber çalışmışlar. Este es tu tango adlı parça. Ve ikinci olarak da Son Cosas del Mandoneon adlı parçayı Roberto Flores'in sesinden dinliyoruz. Bu parça kendi bestesi bu arada, onu da belirtmek istiyorum. Yo te estoy viendo nervioso, pensativo, sentado y sin bailar. Que solo están tus ojos detrás de esa morocha que tanto te preocupa y a todo da que hablar. Ahora es el momento, no ves que está esperando, no ves cómo te mira porque no tiene más. Ahora es el momento que está diciendo el tango. Rodéala con tu brazo, invítala a bailar. este tango. Es tu tango, te aseguro, es tan lindo y es tan puro como el sol de mi ciudad. Es tu tango. Conjuro de sus sones, se unirán los corazones y el amor florecerá. Este tango para ti será imborrable, para él inolvidable será tu felicidad. Este tango para ti será imborrable, para ella inolvidable será tu felicidad. El bandoneón que se ha puesto a rezongar no son mía la tristeza de esta noche de champán. No tengo que ocultar ningún amor de ayer, ni tengo penas que desenterrar. Si algún dolor está flotando sin querer, se empalan todos compañeros, que son cosas del bandoneón que por gusto nada más esta noche de verbena se le ha dado por llorar. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Enrique Rodriguez'i ağırlamaya devam ediyoruz. Bandoneonist olduğundan, besteci olduğundan bahsettik ve kendi bestesi olan Son Cosas del Bandoneon çaldık. Evet. İlk parçamızda Este Estuto Tango'ydu kendisi. Evet. Demin bahsettiğim gibi yenilikçiler tarafından çok eleştirildi ama dansçılar tarafından sevildi. Çünkü çok takip uygun ritimleri vardır parçalarının gerçekten. Özellikle 40'larda ve 50'li yıllarda hem Arjantin'de hem de diğer Latin Amerika ülkelerinde çok popüler bir hale geldi Enrique Rodriguez Orkestrası. Aynı zamanda Didem bandoneonist olarak da bahsediyoruz kendisinden ama çok yönlü bir müzisyen. Aynı zamanda piyano ve keman da çalıyor kendisi. Evet, multi enstrümanist bir müzisyen. Eline aldığı enstrümanlara çok kolay hakim olabilen bir müzisyen. Evet. Enrique Rodriguez. Diğer ülkelerin de klasik ve popüler parçalarını çok hızlı bir şekilde düzenleyebilmesi gibi güzel bir özelliği de var kendisinin. Evet, bu arada tabii ki Enrique Rodriguez'in de diğer ağırladığımız bütün müzisyenler gibi bir radyo geçmişi var. Aynen öyle. Arjantin'de radyo günlerinin başladığı dönemde radyo dizileri için müzik yapıyor kendisi. Dinleyicilerimiz bilirler belki, eskiden Türkiye'de de radyo dizileri varmış. Hatta aslında 80'li yıllarda yanlış bilmiyorsam. Radyomuzda da radyo tiyatroları yapılıyor. Bunlar da tabii ki biz hani canlı orkestralar kullanmıyoruz ama... Hı-hı. Çeşitli grupların müziklerini kullanıyoruz. Oradan da dinleyicilerimiz zaten aşinadır. Fakat bu tabii Enrique Rodriguez canlı çalıyormuş. Tabii Arkası Yarın kuşağı gibi. Evet. Radyo dizilerinde müzik yapan küçük gruplarda çalıyor o dönemde. Daha sonra sırasıyla Juan Maglio, Juan Canaro ve Ricardo Brignano'nun yönettiği orkestralarda kısa dönemlerde çalıyor kendisi. Ve 1926'da Joaquin Moro Orkestrası'na katılıyor ve kısa bir süre sonra da Edgardo Donato ile çalmaya başlıyor. Edgardo Donato'yu da burada misafir etmiştik, evet, zamanında biliyorsunuz. Ağırladığımız müzisyen dostlarımızdan bir tanesi aslında de Edgardo lafı Donato. Çok uzattık. Bence hazır bahsetmişken kendisinden biz Edgardo Donato'dan bir Je Te Amo adlı parçayı dinleyelim. Lita Morales ve Romeo Gavioli düetiyle gelsin ve ardından da yine Edgardo Donato'dan Horacio Lagos'un sesinden El Adios adlı parçaları dinleyelim. Thank you. la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda nos veía, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación, mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Enrique Rodriguez ağırlamaya devam ediyoruz. Edgardo Donato'nun adını geçirmişken kendisinin de iki parçasını çaldık. Yo Te Amo ve El Adios dinledik. Dayanamıyorum ben böyle olunca. Edgardo Donato'nun da bir radyo geçmiş olduğuna, radyo tiyatrolarında, radyo arkası yarın kuşağında müzik yaptığından bahsettik kendisiyle ilgili. Hı hı. Çok küçük yaşlarda müziğe başladığını ve multi enstrümanist olduğunu da yine ekleyeyim, evet, hatırlatayım ben. 1934 yılında Francisco Fiorentino'nun, solist Francisco Fiorentino'nun Radio Belgrano için kurduğu trioya katılıyor kendisi ve ertesi yılda aktris ve şarkıcı Maria Luisa Notar'la bir kuartet kuruyor ve daha sonra da kendisiyle evleniyor zaten. Ben burada hazır Francisco Fiorentino'dan bahsetmişken dikkat dinleyicilerimiz kendisini Anibal Troilo orkestrasıyla hatırlarlar. O zaman madem andık, çalmadan geçmeyelim dedik. Anibal Troilo orkestrasından Francisco Fiorentino'nun sesinden gelsin Cada vez que me recuerdes. Fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo olvida, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Cada vez que me recuerde, tu pensamiento me besará. y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida, me sentirá. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Anibal Troilo'nun orkestrasına Francisco Fiorentino'nun vokaliyle Cada Vez Que Me Recuerdes dinledik. Tek seferde söyledim. Tek seferde geldi, tebrik ediyorum. Beklemiyordum bunu. Evet, Enrique Rodriguez ağırlıyoruz bu hafta programımızda ama Francisco Fiorentino ile çalıştığından bahsetmişken sesini de bir duyalım dedik. Kesinlikle, Edgardo Donato'dan da çalmış olduk. Böylece programda Anibal Troilo'dan da çalmış olduk. 1936 yılına geldiğimiz zaman Enrique Rodriguez en sonunda artık kendi orkestrasını kuruyor. Orkestranın adı da La Orquesta de Todos los Ritmos oluyor. Ve bu orkestrayla sadece tango çalmıyorlar. Polka, vals, foxtrot, tango hepsini çalıyorlar. O dönemin popüler birçok müziğini çaldıkları evet, bir ritimli bir orkestra kuruyorlar. Ve 1937'de Odeon şirketi kendisini özel sanatçısı olarak kiralıyor ve 34 yıl beraber çalışıyorlar. Odeon'da. Çok uzun bir süre ve kesinlikle 350'den fazla kayıt yaptıkları söyleniyor. Aynen. Odeon etiketiyle. 350'den fazla kayıt yapıyorlar. İstersen bu kayıtlardan hemen iki tanesini dinleyelim hemen burada. Armando Moreno'nun sesinden geliyor iki parçada. 1942 yılından gelecek her ikisi de. Noches de Hungría ve El Encopao adlı parçaları dinliyoruz. Del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín, siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión, cántame en mi sueño tu emoción. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca, gitano, con pasión en las noches de Hungría, en las orillas del Danubio dejé yo mi vida. Que tus ardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noche de Hungría, nunca, nunca olvidaré. Thank you. dicen el encopado, los que no saben lo que me ha pasado. Y me ven hecho un cualquiera, que digan lo que digan, que ya no me hace mella. Me llaman el encopado, como si el que anda si pierde el honor. Y no piensan que el que mata su rabia entre una copa tiene su razón. Total, ¿qué le importa a ella? Que viva como yo vivo, metido siempre en el boliche de esa esquina que ha dejado de ser tan linda por su olvido. Total, ¿qué le importa a ella? Que viva como yo vivo, María Udecaña y de recuerdos noche y día, día y noche por su vida que es mi amor. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Enrique Rodriguez'i ağırlamaya devam ediyoruz. Noches de Hungría ve El Encopao'yu dinledik, evet. Orkestranın ilk solisti bu arada Roberto Flores, El Chato lakaplı şarkıcı. Bununla beraber 35 kayıt yapıyorlar. Fakat orkestranın en göze çarpan solisti şu ana kadar hep dinlediğimiz Armando Moreno. Kendisi orkestraya farklı farklı dönemlerde 3 kere giriyor açıkçası. Yani gidiyor gidiyor geliyor. Arada orkestra. Belki kavga etmişler, geri dönmüş gibi. Belki ama şimdi bir türlü ayrılamamışlar. Tabii şimdi geçmişteki insanlar hakkında dedikodu yapmayalım ama tabii ihtimaldir, olabilir, neden olmasın. Bu dönemde defalarca Latin Amerika turnesine çıkıyorlar ve özellikle Kolombiya'da çok idolleşiyor Enrique Rodriguez orkestrası. Orada çok tutuyor. Ve bu arada 1965'te de Peru'ya gidiyorlar beraber ve bu turnede solist olarak Raul Iriarte de kendilerine eşlik ediyor. İstersen hiç lafı uzatmayalım. Biz yine Armando Moreno'nun orkestranın efsane sesinden dinleyelim. 1940 yılından gelsin. Önce No Te Quiero Más, ardından da Como Se Pianta La Vida adlı parçaları dinliyoruz. Quiero más, ni te puedo ver, me dedico a la garufa, ahora tengo otro querer, la vida es así, que le va a chachar. No quiero tener más pena, por eso quiero beber. Thank you. pasiones locas, ilusiones vanas, me arrastraron ciego en mi juventud. En timbas milongas y en barras lejanas, donde fui dejando toda mi salud. Mi copa bohemia de rubia champaña, brindando amorío borracho la alcé. Mi vida fue un barco cargado de hazañas, que junto a la playa del mal lo encallé. ¿Cómo se pierde la vida? ¿Cómo rezongan los años? ¿Cuántos fieros desengaños nos van abriendo una herida? Es triste la primavera si se vive desteñida. ¿Cómo se pierde la vida del muchacho calavera? ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Enrique Rodriguez dinlemeye devam ediyoruz. Hakkında konuşmaya devam ediyoruz. No te quiero más ve Como se pienta la vida dinledik. Aynen, bu parçaları dinledik. 1940 yılından Armando Moreno'nun sesinden geldi. Enrique Rodriguez de orkestrasıyla birçok soliste çalışıyor. Bunların içinde Ricardo Herrera, Fernando Reyes, Omar Quiero, Roberto Videla gibi isimler var. Fakat dediğimiz gibi ağırlıklı kayıtları Roberto Flores ve en çok da Armando Moreno ile ve Armando Moreno özdeşleşiyor açıkçası bu orkestrayla beraber. Birçok besteye imza atıyor kendisi. Bunlardan en göze çarpanlar Amigos de Ayer, En la Bueno y En la Mala, Ire, Llorar por una Mujer, Son Cosas del Bandoneón olarak öne çıkıyor. En göze çarpan besteleri bunlarmış. Ki Son Cosas del Bandoneón'u dinledik zaten programımız içinde. İsterseniz şimdi de hiç yine uzatmadan 1940 ve 41 yıllarından En la Buena y En la Mala ve ardından Llorar por una Mujer dinleyelim. Evet, yine Armando Moreno sesinden. Evet. Te encontré y en la mala te perdí. Fue tu amor luz de bengala, de azul y berenjala. Mi cartera fue el imán que a tu ambición le hizo hacer un simulacro de pasión. Vampiresa de mis noches de champán, nunca te olvides de que en la buena te encontré, en la mala te perdí. Y jamás un mal recuerdo tendrás de mí. Cayó el telón sobre tu simulación, difunto ayer de mentira y placer. Te di esplendor, mis billetes y mi amor. Fui sin querer un juguete, mujer. Y porque fui pa' vos un hombre bueno, sí, hoy sin preocupación puedo decir que en la buena te encontré y en la mala te perdí, y al final me siento solo lejos de ti. Música. clavar en un cariño. Y eso después de reír, los he visto sufrir y llorar como niño. Ahí nadie puede guapear porque he visto aflojar hasta el más sobrador. Si no quieres pipiar, tendrás que caminar con cuidado en el amor. Llorar, llorar por una mujer es quererla y no tenerla. Llorar, llorar por una mujer es muy hondo padecer. Vos que pa' el amor fuiste retobado, hoy tu pena es fuerte y te tiene arrinconado. Y hoy que no la ves y que la querés, se te achica el alma y recién sabes lo que es llorar, llorar por una mujer. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Enrique Rodriguez'i ağırladığımız, hı hı, bu programımızın sonuna doğru yaklaşırken ben küçücük bir özet geçeyim. Ritmi klasik olarak Juan D'Arienzo ve Edgardo Donato ritmine yakın olduğunu söyledik. Ritmik tangolar çaldığından bahsettik. Uzun süre radyolarla çalıştığından bahsettik. En çok, en uzun kayıtlarını Odeon etiketiyle yaptığından bahsettik. Armando Moreno ile çok fazla kaydı olduğundan bahsettik. Enrique Rodriguez. Evet, Armando Moreno'nun en önemli solisti olduğundan bahsettik. Orkestraya en özdeşleşmiş. Fakat tam bunun aksine orkestranın en başarılı ve en çok satan kaydı Roberto Flores ile beraber kaydettiği Tango Mil Novias adlı vals. İstersen bunu bir dinleyelim. Çok güzel de bir vals. 1939 yılından gelsin, Roberto Flores'in sesinden. Tango Mil Novias. Comer ni dormir, yo me quiero enseguida casar, porque ya con mi novia, señor, hay un lío mayor. Pero qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar. Me gustan todas, me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas centenas. Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias. Tiene mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo. Él las tiene en la imaginación. Una rubia se quiso matar. Oh, oh, oh. Por mi amor. Ja, ja, ja. Oh, sí, es verdad. Ja, ja, ja. Al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar. Y es por eso que mi corazón nació así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita. Pero qué hago si son como mil y yo con a mí no me puedo callar. Me gustan todas, me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas, tiene centenas. Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias, tiene mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo. Él las tiene en la imaginación. 94.9 Açık Radyo'da Bir Bandoneon programının daha sonuna geldik. Enrique Rodriguez'i ağırladık bu hafta programımızda. 1901 doğumlu bandoneonist, orkestra şefi, besteci Enrique Rodriguez'in uzun süre radyolarda çalıştığından, Peru'ya kadar birçok ülkede sahne aldığından bahsettik. Biz bütün Latin Amerika'da, evet, oldukça popüler turne yapıyor hepsinden. Programın da sonuna geldik. Bize bu programın kaydını almakta yardımcı olan Barış Demirel'e çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bana didam.gençturk@gmail.com'dan, kayayakayasoylu@gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bütün sosyal medyadan da bize ulaşabileceğiniz yollar mevcut. Lütfen görüş, eleştiri ve önerilerinizi bize iletmekten çekinmeyiniz. Son olarak ne dinliyoruz? Kapanışta iki Enrique Rodriguez parçasıyla sizlere veda ediyoruz. Yine alıştığınız gibi Armando Moreno'nun sesinden 1944 ve 45 yıllarından geliyor iki parça. İlki La Vie Jagar adlı parça, ikincisi Y Así Nació Este Tango. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Acariciante que gime por los dos y el bandoneón rezonga amargo en el olvido. Lloró su voz que se quebró en la densa bruma y en la desesperanza tan cruel como ninguna. La vi partir sin la palabra del adiós. Era mi mundo de ilusión, lo supo el corazón que aún recuerda siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome la sombra del dolor. Hay un fantasma en la noche interminable, hay un fantasma que ronda en mi silencio. Es el recuerdo de su voz, la tir de su canción, la noche de su olvido y su rey. Por la vi llegar y en la distancia se perdió. Thank you. noche, el viento y el frío. Yo atumbo sin un centavo, luego de haber caminado sin tener ni un cigarrillo. Así se encontró el motivo y así nació este tango, sin saber cómo he caído, sin saber cómo he rodado. Aquí estoy, amigos míos, ya lo ven abandonado. Poca cosa es un vencido, poca cosa un amargado, que no lamente el pasado, que le clavó su rencor. Así se encontró el motivo y así nació este tal.